بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبليك سنو تربرام نوغي نيانال سوني يوننت محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يال نكو يالا دولي خيوال ت مسلكو غيناو لولو نوغي اندك يين سي تير بروم بي تبارك وتعالى باتاي نو تولو سي سوره المائده ني جيل تاي باذن الله تبارك وتعالى نيتي ايه ايه 109 110 111 ñetti aya yi sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi ci jangal juroomi mbir juroom yoy bi ci ñeuk moy dinu xamal dinu xabar shiddatil hawli yawm al qiyamah wa su'ubatil mawqif hatta inna ar-rusula la yuzhilun sunu borom subhanahu wa ta'ala ci ay yi nek sunu kanam mo ngi ci xamal diñu xabar tarayu yawmal qiyam ak jafé jafé ya fa nek mune même yonenti sax dañuy tit lol nak buñ ko déggé kon war nañ ci jang su fekke yonenti ñom ñoy tanitif doomu adamay yonenti ñu gën ci nit ñi yalla bind ñom la yalla tan gënal leen ci bindef yépp su fekke nak ñom ak ni ñu jégué yalla ak ni ñu amé responsabilité yalla def leen ay yonenti tan leen ñom ñoy ti yowmal qiyamah kon keneen waxi nopi wal di nga ko gis ci ñeul benu aya yi sunu borom subhanahu wa ta'ala ne bis buma dajale yonenti dajale gi du len dajale laaj len mission yim len yoni won mom borom bi mo len ko gëna xam waye fokk mu chambarat len ndessan motax yonent ali salatu wasalam ben bis mu tok di wax ak aisha ba ciag muneko aisha muneko na muneko ñetti place ñu ni yonenti duñ fa fatali ku suñu ñoñ na ñetti place ñu ni yonenti duñ fa fatali ku suñu mbokk lutax ndax tarayu place yoy su fekke yowmal qiyam dafa am ay jafé jafé dafa am ay tartar am ay metit ba hatta yonenti dañuy tit dañuy ragal kon nga laway mbok yi ñeneen ñu dul yonent waxi nopi lol dañ lañ ko jang ñaarel moy wujubul istidad li zalika al yawmi bi taqwallahi ta'ala ba dama bu yowmal qiyam yonenti dañuy tit kon bis bobu jarna préparer bis bo ab yonenti di tit kon kenen kudul ñom war nga waaj bis bobu war nga ko préparer waye lan nga ko wara waajal lan mo wara nek sa préparation waru nek len dudul ragal yalla ndax ñi ragal yalla dong ño fay muccu ëlëk sun borom lool la wax summa nunajjil ladhina taqaw ñi ragal yalla rek lay mussal yowmal qiyam ko ragalul bokko wa ñom dong ñoo fay mucc ñoy nek ci jamm kon ab julit su jange ay yi mu tim ci mu gis ko deg ñu ne yonenti dañuy tit ñu deg ñu ne bis bobu dañ ko wara waajal dañ ko wara préparer ñu wax la ne li ko wara waajale war ko préparer moy ragal yalla gor gorul nga nek ci ragal yalla batu ragal yalla limuy tekki ci teunk moy jefe ndigal yi baye dara yi ci teunk bu gëna gatt moy imtisalul awamir wajtinabi nawahi defal lila yalla sante baye lim la tere soko defé yow yaangi bok ci ñu ragal yalla ñettal li ñuy jang ci aya yi moy tawbihul yahud wan nasara bi tafrit al yahud fi isa wa ghuluw an nasara fihi danan jang tay sunu borom subhanahu wa ta'ala yed gimu yed yahudi ak eppalu nasarani yalla yed na yahudi ci ay yi nek sunu kanam waye eppalu nasarani tamit yalla dut na len baram ñaar yep nak liko waral moy yedd gi yedd yalla yedd yahudi ci isa waye eppal gi nasarani tamit eppal ci isa lol da nañ ko gis mankel gi yahudi mankel isa ba yalla di len ci ngagn ak nasarani eppal gi ñu eppal ci mom da nañ ko jang ci sunu ay nek sunu kanam ñentel moy bayanu ikramillahi ta'ala li isa wama habahu bihi min al-fadl wal in'am dañ jang encore teral gi sunu borom subhanahu wa ta'ala teral isa dañ jang aussi sunu borom xewal yim ko may ak ay ngeeneel yim ko defal mom isa ibn maryam motax isa bok ci ulul azmi min ar-rusul yonenti ci alquran yonenti yep sen lim boko don lim 124000 lañ 124000 yi yalla tuduna tur ñaar fuk ak ñaata jurom ci alquran djuroom ñooñu mu sette ci djuroom ñu tuddé len ulul azmi min ar-rusul isa ci la bok lolu ci xéewul yi la bok ci taranga yi dina ñew ci aya yi gis sunu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu xéewul yi nga xamné mom la defal isa ak taral bim ko taral lolu nak sunu borom moko mom moko mom la neex ku ko neex mu defal la ko ndax moko mom waaw juromel moy subutul mu'jizat isa alayhi salam wa taqririha ay jël tay ñew na di saxal kemtaan yi nga xamne yalla defal nako isa daw ko saxal ne isa def nay kemtaan yo xamne ci ndigalul yalla la baye ko yalla mo non ko defal nangam ci sama ndigal mu def ko lolou nek du melne dekil ku de fajj ko febar tibu ban dank ko sanni ko mu nek am picc wala am pitax mu naw lolou yep ay kemtan la yo xamne sunu borom jalla jalaluhu defal nako isa ibnu maryam alquran ñew di saxal lolu weddi wuko kon juroom mbir yi ci teunk moy yi nga xamne tay mom lañ fas yene jël dars no ngi ñaan sunu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mu degeural sunu lamiñ ba duñu tarxis genn ci ayay borom yi tabarak wa taala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك wa ala walidatika iz ayyadtuka bi ruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa kahla tukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa iz 'allamtuka al kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَّفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَرُسُلِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ sunu borom ne fatali ku len mo ngi xabar mom borom bi tabaarak wa ta'ala jaama mi gem min ahwal al ba's ci xew xewu dekk xew xewu al akhirah muna yawma yajma'u rusula bis bu yalla di dajale yonenti ñom ñep kenn ci ñom du manke yonent yep la yalla di dajale ci kanamam jalla jalaluhu yawma yajma'u allah ar-rusula yen yang arab yajma'u filu ha mudari ayna al-fa'il lafzul jalal allah gis nga ar-rusula maf'ulun bihi yalla mo len di dajale ñom yonenti lutax mu len di dajale alayhi musallam ñom ñap wa yasaluhum mulaj len wa huwa a'lamu bihim mo len gëna xam jotali won nañ jangale won nañ yaron nañ wañi won nañ yedon nañ ah waxon nañ yalla mo gëna xam way terawul defi won nañ demb sen liggey ci aduna waye tay ci al-akhirah fokk nu rendre compte wa bu fekke nak ab ay yonent ñom la yalla di taxawal di len laaj Allahu akbar te ñi ñom dañ leena yonni won def len ay ndaw wa kon ñi ñi yonni wul nak ñi ñew wax nak ñom te ñom keen yonni wulen yow keen yonni wul nga dem di wax ngay wote di sos di fend ti ken yu niou la fuñuy wowe ñu yoni won di len laaj kon ku fa ku ñu yoni wul won ba bare ku dem doxi mission te yoni wuñ la so fa tewe luñ la wara def wala deggu len wax bi de ha yow dañ la yoni won nga dem ñu ñu la kay nga ñew ñu la taxawal nga taxaw ñu ne la waaw bismillah wax ñu mission bi nga demone ayo ki nak mom ken yoniw ko munam dox yi defalu ken xamul wax ñew ha kon yalla da fay laaj yonenti de de nga mune da len di taxawal ñom ñep dajale len Allahu akbar num len di wax fa yaqulu madha ujibtum Allahu akbar awiyin sama yonenti lan la won ata'atkum a umamukum am asatkum ndax yeen ñi ma yoni won seen xéet yi topon nañ leen wala dañ leena mayon Allahu akbar borom bi tabaarak wa ta'ala mune fayartajju alayhim wa yuzhilun mbir mi dis ci ñoom yonent yi daal di tiit allahu akbar wa yufawwiduna al-amra ilayhi ñu jël mbir mi yeb dello ko yalla ta'ala maza ujibtum bama yonne dekk yama len yonni won nit ñe lan lañ wax ndax nit ñe topon nañ len bayyi bidaya ak shirk yak ada yak kharbah yak top len yen yonenti bama len yonne lan la nit ñi wuyu ndax nit ñi wuyu ci won nañ maza ujibtum xam nga yonenti li ñi wax qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub daw jël mbir yeb delo ko yalla waaw te ñi dañ leen yoni won de ay yonent lañ ñoo gën ci xeer yu tann teef lañ yalla mo leen tann ne leen dem leen ngeen doxal ma sama mission ñu dox mission yi ba mu jeex ñu ñew yalla interpeller leen di leen laaj comme ñom dañoo xam yalla xam nañu gis nga senegal nak mom da ngay deg ñu ne la hawla wala quwwata wajidu yonent dub nabi dub mursal dañu yaakar ci mom bax rek yaakar ci mom nitu yalla la nga deg ñu ñu ne mom day ñew poñe yalla ah dina sama bokk tu ko dina a jaggat e wutte wutte allah a jaggat e wutte allah la ilaha illallah nam no da mo yebere ma ndi fi no da nde kan mo ñëmé poñé yalla ndax amna mbindeef mu nekk ci kaw suuf mu ñëmé né day poñé yalla yoy ngay dégg ñuy mayé waaw ndaysan ay ben sonor bo xamné way dina nan saway sa yalla lay tuddé saway dé saway amna yalla saway ndek saway day bay ba guddi mu wacc jogé asaman ñoo dugg ci wanak wi di liggéey waaw waaw benen bi mu ne waaw saway mom dafa nek ci marché bi jaay la ilaha illallah ah yalla nañu yalla sam yalla nañu yalla won deug mu wërsegal ñu top yalla nañu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko ay nak non la mëna mel de ndax courir courir mënul xam yalla ni bu rere mbirum yalla du leer ci mom moko moko moko moko du xam yalla waaw imam ali don wax ni annasu a'da'un ma juhilu nit ñi luñu xamul rek rere ko waaw yonenti balen yalla laaje qalu tontu na ñom ñu ne la ilma lana yow yalla ñun de amuñu ben xam xam ben xabar buñ la mëna jox tay innaka yawmi yow sunu borom anta tawkid la ko fedali degeural ko allahul ghuyub yow ya xam kumpa ya xam la nekkon ci bir la xam li ci biti iza kana hadha halul rusul su fekke ni moy melakanu yonenti ya fa kayfa biman dunahum kon ñi dul abi ay yonent luy sen bir minan nas waaw Allahu akbar fekke ne li moy melokanu yonenti yalla laaj len ñu tit kenn ci ñom ñamawul tont pourtant mu non nañ wax yalla bi ñu yonne dem nañu wotena man ma man nu wotena junniat yu manke juroom fuk nit ñi dañoo degeeron bop ba yow sax yow yalla xam nga ne yow ya ma waxon na dedet ibrahim mo wonna yalla yow xam nga man takkon nañ ma bama degeer teumbal ma ci safara si Yusuf ne yow yalla xam nga ne man dugulon nañ ma ci ten waye xam nga ñom ñep yoyu amon na alquran mo ko netali waye xolal ñema muñ fa nek di wax ben detail ci sen kanamu borom yow yalla xam nga innaka antamul ghuyub ya ngi yoni won xam nga mbir yepp ci sa loxo dañoo jël lepp la xas delo yalla te ñom lañ yoni won wa kon nak ñi yoni wul tay nga xamne indi nañ ci aduna bi ay problème yo xamne kon ñoñu ëlëk lan lañ nara netali ci kanamu yalla yalla ne yene waxo yene defo nangam ñu ne waaw yalla mo ne kula yoni ba nga indi lolu ha ha yo ya soson yonu nangam nga ne waaw yalla mu ne ku la ko soslo day tontu ya wote won ci nangam nga ne waaw mu ne ku la ko wotelo ku la yoni problème ñew na fekke ñi la ñoni won da ñewé wuñu ñem wuñ tontu yow yoni wuñ la ha nga dem wax lu la wax lowul fi sax fi rek ci ñun day gis kenn dama ñu ne waaw yow ku la yoni ba nga dem wax li nga fa wax bi ñi yoni diw du gisoon nañ la nga nan dedet man dama bëggoon lu bax rek ñu ne wa mais da ngay xaar ba ñu yoni la da ngay xaar ba ñu wax loola wala fi ci ñun ñi rek masamaak ci borom bi jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mu ne fatali ku leen gis nga baat bi yalla tejj aya bi ne allahul ghuyub yalla dong mo xam kumpa amul keneen al ghaib jam'u ghiba ghaibun wa huwa ma ghaba 'anil 'uyun fala yudriku bil hawas moy lo xamne ay beut dafa faddu ci ay beut te ay ciir munu ko comprendre lolou moy kumba lo xamne say beut gissoko waye say ciir nek sa yaram yeb composé munu ñu daj mbir mom lolu moy kumpa allahul ghuyub yalla nak moy aji xam xam moy bo ki xam kumpa mom yalla jalla jalalu yalla dara neubutul ci mom lepp la xam ndax lepp moko defar la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama alimul ghaib wa shahada mo xam li neub mo xam lu fay wa mo yor tiabi wallahi wa indahu mafatil ghaib mo yor tiabi tiabi kumpay moko yor kon nak koku moy allahul ghuyub moy sunu borom mune iz fatalikul qala bam waxe allah yalla ya isa li borom xam xam bi di wax ne Muhammad bokul ak gaay sallallahu alaihi wasallam bokul ak gaay de jangene ci alquran ya isa mo ngi ni jangene ya nuh ya ibrahim ya yusuf ya musa ya zakaria ya yahya khuzil kitaba ya yonenti yeb yalla wonalen nenen diw ya muhammad amul ci alquran ban aya la ya muhammad amul ci alquran waw lolou mo lañuy wax salalu yonenti yeb yalla salalu len ban bes muhammad wala dalay wone mbir la kon gaay buñu yabé tay muhammad ñun wa senegal bakoy tekkale ak ay nit dañoo demul ci alquran rek lolou la waaw isa rek amu morom senegal te muhammad moy kilifa am ibrahim waxi nopi te muhammad moy kilifa am nuy wonne muhammad moy sen kilifa domal khiyam ñom ñep buñu sonne nit ñi daw dem ci ñom ku nekk da ngay gantal ne dem leen ci muhammad bu gaay ñewé ne ko ñun sonu nan de waaw mu la lan ngeen bëggoon ñu ne ko nga wax yalla mu ram nga ramuñu nga wax yalla mu atta jam ñi ñi wara dem aljana dem aljana ñi wara dem safara xam nga lu yonent bi tont da nan ana laha mako mom mako yayo le ngeen doga ñew ci borom bir bi ana laha mako mom xaar leen mama ñew mu ñew sujjoot ci kanam borom bi yalla mu ne ko irfa ra'saka tay julli amul lo bëgg waxal irfa ra'saka yëkkatil sa bop was'al tu'ta lajal ñu jox la wasfa' tusaffa wago buñ ne diw mo tax mo yonent bi ngeen di wax sax diw bu ko dimbali wol won du gis yalla diw moko dimbali mu gis yalla ay nak dootu ko gisati de ndax ba mu gisee yalla ba pare waji dajel yalla lakh ko fenen legi yalla nekatul fim neko muhammad bu fa deme dootu ko gisati de ngeen lol est ce gis de ngeen lol yeen man deg na ko ak samay nop ma mo ma deñ sama portable yoy lañuy maye legui Senegal ha dal nañ yalla jubal nañ yalla won deug mu wërsegal ñu top ko iz qala Allah fatalikul bam waxe Allah yalla ya Isa e yow Isa ibnu Maryam lutax yalla del Isa askan la ko yayam ha amul bay Maryam moy yayam lo mo tax dom suñu xamulé bayam ken amul droit jox ko sante su fekke xam nañ bayam uduuhum ya bayhim seeni bay lañ leen di wa buñu xamul bayam nak ken amul droit nan mako jur ñu ñew ne wa wa wa waji reconnaître neena mom la quoi doomu njaalo amul bay ku ñew ne man la da nga deugur fit rek da nga ñemé sa borom deugur fit weddi sharia nga ñew ne yow la kesse amul leneen ya sa nga digay non dem nañ def nañ test aden islam neena même bo defé test test yi rek ben yow du yow yaayam nak mom moko jur amma yow du yow nga même bu ngeen même bo demé nga ni def na lepp du yow ben way neena ma waw yow ma ngi lay wër tan yépp bëgg wax ak yow mané ko mba jamm la mune dafa am ben xalé bu jigen bu ngeen mayé won mané waw man de lañ ko bayalé won mako mayé mune xalé bu jigen bo bi ngeen koy mayé da ëmbul sama dom la ëmb mu dem sey légui nak waxon na ko ni bu amé dom na ma dello sama dom mané ko man yeguma lolu papa mak yaay waxumako mom waxumako jeuker jañu ko may waxuma ne ki defa eumb kon man yow reconnaître man yow dom ji ya ko jur parce que dom ja wajjo yu amna dom ba ngeenté xalé ba magna bo toge fi ba xalé bi am juroomi at nga ñew naan ya ko jur ko sa affaire la man lol sam yon nek ci waaw xalé bu jigen bu waxuma won defa eumb yaayam waxumako won papa waxumako won gisumako won ci mom bo toge ba mom juroomi at fukki at nga ñew fi naan sa dom la dama nga top ci sama yon nek ci man reconnaître ma ne ya jur dom bob mu ne gisoo dafa ñuul ta waji dafa xess ku ya xam lol du dalil ci islam iz qala allah ba yalla waxe ya isa ya isa ibnu maryam dom maryam uzkur fatalikul ni'mati samay khewal alayka ci yow ndaysan yalla dafa defal isa ay khewal yu dul jeex xolal tay yalla diko ne fatalikul khewal yoyu est ce yow rek la yow isa dede wa ala walidatik ak sa way jur bu jigen yen ñaar ñi defal na len ay khewal de ah waw yidul jeex fatalikul len lolu ngen fateliku xewal yi ma len defal yen ñaar yow isa xewal yi mala may xam nga ko fateliku ko waye ak sa way ju jigen muy maryam iz ayyatuka bama la dimbele ma renforcé la qawaituka ma degeural la wa nasartuka ma dimbali le la ci ruhul qudus ci jibril ah mo don garde ko ram de gis nga iz ayyatuka bi ruhil qudus mala katane la won dimbele la ci malaka bobu tuddu jibril alayhi salam foy dem and ak yow way day jibril mom wa senegal munu ñu ko naw lutax dura wa senegal munu ñu naw jibril fo tourner gis ko ci ay photo ñene jibril mu ngi ni jibril de ñew na senegal ñew na place sangam mo doon ñew ci diw mo doon do ñew fi ñew fi jibril bu muy ñew ci yonenti yalla moko wax ci alquran mu ngi ni tay yalla wax ko ci isa nonu yalla waxe ko ci isa non la ko waxe ci muhammad zi quwwatin 'inda dhil 'arshi makinin muta thumma amin waw nonu mu ko waxe ci musa non la ko waxe ci Ibrahim, non la ko waxe ci yenen, parce que Jibril moy malaaka bi dox digeunte Yalla ak yonenti jeexna amul keneen. Xeyna nak nit ñu bax ñu Yalla dina yonne ci ñom ay malaaika. Amma Jibril mom li ñu jangagu moy ci yonenti rek la ko Yalla yoni, ndax mom moy ki dox digeunte Yalla ak yonenti mom Jibril alayhi salam, ndax mom moy yor wahyu. Muneko man Yalla malako katanele ma degeurele bi ruhil qudus tukallimun nas, bok na ci xewali mala defal. Kon premier xewala ngi non Yalla subhanahu wa ta'ala moko katanele Jibril dimbele ko degeurel ko. Ñaarel bi tukallimun nas, ngay wax ak nit ñi fil mahdi ci berso bi nga nekké xalé, ci berso bi nga wax ak nit ñi. Xam ngeen berso moy lan? Ha, lalu xalé, ah lalu xalé, lalu xalé kesse, ah deguma la yow zaru ver ver ver nga wax de berso moy lalu xalé, moy lalu xalé. Ah wa mi de xalé mën na am lal te du berso di lalu bébé, lalu bébé. Ya batay kon berso moy lalu bébé. Lele ndaysan bu nga gisé bo démé hôpital su xalé bi juddou amna benn espèce lal bu ndaw buñ koy duggal bo xamné gudday bi mètre lay nek, yaat gudday bi mètre, après mu gudd ci kaw mu am ay barrage quoi. Hmm, yene say sax day am ay rou wala Yalla néna Isa ba mu tollé fofu ci lal bobu di ci teud la wax ak nit ñi. Est ce que lolou mus ngeen ko gis lire bu toll fofu di wax fil mahdi mana fi lu Yalla bëgg wax sax moy Isa waxna te teddugul ci lal bi, ndax kéro bayayam jogé te all ba di ñew Yalla préparé ko ne ko so démé bu nit ñi di wax bul tontu ne len dama wor bis niki tay duma wax inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya nelen tay dama wor parce que xamna mo ngi dem wa Yalla xamne nit ñi ñu nga koy xaar su ñewé rek ciowli dana bari mu bokk xalé bi ci ay bagal ci ay laltayam dugg dekk bi ciowli commencé muy rombu nit ñi di rombu nit ñi di rombu nit ñi ha nit ñi yuuxu di xass di wax ba mu jib kilifa ya doon ci bir jakka ji la wara jëm bi mu tege premier tankam ci premier escalier yi ay ne ko non mu ngo dugg ci jakka ji ha way do nek ci all bi ba am doom eumb ko ni ñew bëgg dugg fi fo nga wax ñu doom ji kuy bayam desan ñen ñi commencé nan ko ya ukhta harun yow sœur Harun yow xam nga ne sa bay du won bandi sa ya du won jalo kat xale bi foko jele fa asara ilay mu joxagn len ko ne len bu ngeen amel ngeen dox walen ak lire qalu ñu ne ko kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya ni wax ak lire bu toy xep nek ci ay sagaram nek ci bersom han yow da nga yabati def li ngay def ba pare ñu wax ak yow ngay joxagn lir bi Allahu akbar borom xam xam ñu nay nañ Isa da te doon dafa jog def ni sonu ben loxo bi ni loxo chamagn bi ni la ko def mu tegalé ñaari tang yi mu def ni bobu lañu waron xamne du bébé mu def ni ni rek mu daan ni baramu joxoñ bi ni mune inni abdullah man jaamu yalla la mu commencé atani al kitab di wax ak ñun o tax mune yalla ne ko man yalla mala katanale jibril ruhul qudus waya tukallimun nas fil mahdi nga wax ak nit ñi ca bir suba ngi toy xep mu ngop fil mahdi lu ci tagu wa kahla man tujawizu sinna sabab ay 30 sana bi nga nekké lire bébé bu toy xep wax nga waye aussi bi nga démé ba mak al kahl moy ku ëppal fanwéré ak ko xamné tollu na ci waxam baane digg dolem yalla ne ko lool yépp mala dimbali bi nga nekké bébé mala dimbali waye mala dimbali tamit ba nga nekké waxam baane commencé woté ba gaay jappé la bëgg la ray man yalla mala sauvé yëkëti la kaw asaman ñaata xéewal nga ko ko yalla defal ak mum ñet ñi ne ñaar ñi ne ñet mune iz allamtuka fatalikul bama la khamale al kitaba tereba bama la waccele injil wal hikma ak la ko don firi fa huwa asraru shar'i moy secret shar'i wal isaba fil umuri kulliha ak lo def rek mu jup mu normal lolou man yalla man malako defal yow isa mala xamal tere ba muy tawrat al kitab al khat wal kitaba wala mala xamal bind han ak lire man yalla ma xamal le tere ba waye ma dimbali la man sunu sa borom subhanahu wa ta'ala ma xamal la hikma moy secret ye nekkon ci téré ba yépp la mu ëmbon yamu ci mu ne ko wa tawrat ma xamal la bible la ëmb lepp téré ba ma xamal la ko wal injil ma jangal la aussi injil xamal la gis nga moy évangile kon motax sunu borom subhanahu wa ta'ala bam ko ne iz allamtuka alkitaba muneko mala xamal khat bind mala ko xamal wal hikma ak sekere yi tere ba eumb wa tawrat mala xamal tawrat muy bible wal injil ak evangile muy tere injil lol tamit xewal la yalla defal isa yamu ci mune iz takhluqu jamono jangay dank di bind nekul bind waye su tibbe ban al khalq lolou yalla mo koy def jalla jalaluhu wala da don misal su tibbe ban dal di koy dank wala mu def ko zaru pitch su ko sanne rek mu dal di naw istakhluqu jamono jangay bind minatini ci ban ka hay'ati tayr lu melni pitch gis nga lay wone def ko lu melni pitch ngay jël ah dank ko defar ko waye boko sanne rek munaw waye lan mo taxone ngokay def ci katanu kan mune bi izni ci sama ndigal man yalla nga ko don def gis nga lo tax li man ta nek luxus man ta nek lan wonew man ta nek lan ah njabar man ta nek lan gistal lutax bi izni ndigal la ci jot borom bi subhanahu wa ta'ala moko jox ndigal ne ko defal mu def li defuko won mom ci ciobare bopam dedet ci lan la ko don def da ci don jox ndigal bi iznillah na len jox misal rey nit da gan wala dafa ram dafa ram rey ko gum yalla nak mo gëna graw kan mo rey muhammad malakal maut est ce que day am bakar lutax ndigal la ci jot motax gis nga mbir même bu aramé so ci jotté ndigal dagan na ha mbir même bu aramé bu la yalla né defal boko defé do ci am bakar parce que yalla mako aramalon yow mo la jox ndigal nga def ko la tasjudu lis samsi wala lil qabr du la lañ wax fasjudu pourtant yalla waxna malaika yu qala rabbuka lil malaika usjudu ah pourquoi parce que dañ cey jot ndigal amane def len ko ñun ñu neñu la tas juru li zamsi wala lil qamar fas juru liman lillah mu ngok kon sunu borom jalla jalaluhu mo katalalon isa muy def yi muy sak lu melni ay picc suko sanne muna waye bi izni muna fatan fukhu fiha nga euf ko bu defé ban bi ba pare mu euf ban bi ko euf ni fatan fukhu fiha mu euf ko fatakunu tayran mudari nek picc bu ko sanne rek mudari naw bi izni gis nga batay ci sama ndigal man yalla yamu ci lolou watubri muy wiral al akmaha moy ku gana wala ku muma ko xamne man ta wax al akmah ko xamne da muma wala ku gumba man wulida a'ma ko xamne da silmaha wal abras ku gana suñ ko inde suñ inde ko xamne ci mom du gis su raaye kanam gi rek mu da di gis nga gis beddi da di ubbe ko mu da di xol suñ inde ci mom ku xuge mu noddanti ko xuge bi dem suñ inde ci mom ku gaana bu ko ñaanale ngaana gi dem ndeesan mota ba mu ñewé di def yi gaay daal di jaxlé ñu né ki ki doomu yalla la waaw waaw sam nga nit ñi ño yor phénomène bo xamné nit ñi buñu gisé ngay def yenn yo xamné ñom tamuñu ko won xam rek lég ñu yéggal la garaat ki du nit fa ki ku graw nga ni da xam ngeen waji day naw naw nga deg ñu ne woor na yalla day naw ñi ne waaw nit ñi duñ ko wasse di wax waaw waji day dox ci kaw ndox mi waji day nangam cha ta ta lu nek ngay deg ñuy wax ñi wax li ñi wax lele su ko defé wajo day dem ba day am pouvoir nak legi ndax ñi ne nañ day def li ñi ne day def li ñi ne day def li ñi ne day legi jooni mbir nak ñi wax nañ waji da koy def waaw mi teki nit ñi dañ koy yëgeuti yëgeel ko éggal ko fo xamne waru fo won yegg moto gis nga isa li yeb bam koy def len lu ci nek bu ko defé ba bare yalla lu ci tek bi izni ci sama ndigal man yalla mako jox ndigal ne ko defal mu def kon suñ ko waxulon defal du ko def bi izni taw wa tubri uday weral al akmaha kumu ku gumba wal abras ak ku gana bi izni waye iz tukhrijul mauta day fek ku de ñu dugal ko ci bammelam mune len ki doomu diwak diw ñoo te mo tedd fi ñu ne ko he ki dafa am de fekke woko mune ndax buma ko dekkile di ngeen gëm yalla ñu ne waaw mune ko jogal mu jog mo yaay kan mu daali jaar fi isa jaaro mu ngor bi izni waye gis nga lepp ci katanu yalla bi izni iz kaffaftu bani israil man yalla mala protéger won musal manatu ma téré won ma protéger won bani israël ñu israël an ka ci yow is jitahum bil bayyinat kéro ba nga len né la ilaha illallah isa rasulullah ñu lank ñu né dañ lay ray man yalla mala aron ba exi wuñ ci yow rayinu la gay isa ci yonent yalla defal xewal yi ëpp ci la bok ñaata xewal la ko yalla defal yalla maynako way jur bu jigen yalla dimbaliko jibril yalla dimbaliko mayko kat mayko mu wax ba mu nekké ndaw ak yalla dimbaliko aussi ba mu nekké waxambaane nek ascham waxambaane mom la olofi nan ascham yalla xamal ko bind yalla subhanahu wa ta'ala xamal ko hikma yalla jangal ko tawrat ak injil yalla defal ko muy tib ci ban bi di sanni bu ko ofé bu nawé nek pecc yalla def ko muy wéral ku silmax ak ku ngana yalla def ko muy dekkil ku dé yalla dimbali ko protéger ko kérok bako wa banu israël bëggé ray mom leen indi lé lay wu lèr li yëp ñaata xéewal la motax yalla waxon ci ñël bénu ay إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك قال واي فاتلك الخير لي ملامي كون لو تي ورا ديغ موي كو يالا ديفال خيوول لولا وار سنت كو يالا ماي خيوول سنت رك مو تي وار وا ولين شكرتم لين شكرتم لازيدنكم يالا نينا بوغن ما سنت رك ما دولي لين كون كو يالا ديفال خيوول سنت رك sant rek wax xewali waxtane ko sant sa borom isa lol la ko yalla fatali mayna la ay xewal fatali ko bu baax yow isa mo ngok sunu borom ne fa qala allazina kafaru minhum gis nga lima waxon sank in hadha illa shahrun gis ngeen ki li muy def ni di dekil ku de di wiral ni gumba di wiral ngane yi han di tib ci ban bi di sanni muy gis nga ki woor na yalla jabar kat la ngandum bukhaba la gis nga yëkëti nañ ko benen daraja nit ñi ñoo min loolu loolu loolu aduna bi yëpp la nit bu défé yenn nangam rek nga gis gaay dañ lay yéggal ya sa da ngay dégg ñan ñi ne ki ki yalla la ya ki yalla la ki du nit kon légui la la ah diw du nit légui la la ba pare yenn say nga yaakar ne da ngay tag nit fekk dang ko xass ndax yalla bu ne walaqad karramna bani adam do ma adam dama ko teral yalla wax sax ne wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna do ma adam la gënal ci li upp ci mbinde fi lima def lima bind do ma adam ci gën yow lay ngeen ki du nit la la hatta malaaka yi nit ñe leen gën jinne yi nit ñe leen gën légi yo nga ni ki du nit mom légui lalla dang ko xass wala dang ko tag au fond buñ doon dégg dañuy xamné ki dañ ko xass ku la né yow do nit rek xass na la wa ku la ko wax té pourtant ki koy wax lan la ci djublu moy yëkëti la gis nga motax ñi nit bañ gisé lo xamné xamuñu ko won ñoom yéféri lan lañ wax qala alladhina kafaru yéféri né nañ minhum ci ñoom ci lenn ci ñoom ina in hadha ki nekul illa sihrun mubin lu dulli njabar kat njabar gu woor la waji vrai njabar kat la limi def ni yeb njabar la wa li du yefu yonent wa ki njabar kat la ya la nako wiz aw haytu ila al hawariin bok na ci xewal yamalen lama la defal bama wahyo chup kat ya wala nap kat ya wala ñu na hawariyun wa wasadiqul hubbi fi sirri wal alad al hawariyun borom xam xam yeen ñeen ñu kat lañ ñeen ñi neen ay nap kat lañ ñeen ñi neen ñoy ñu gëm isa deggu ci ngëm nga ci la neub ak la feñ mo tax ñu tuddé len al hawariyun am ngeen jangeen aya bi ca suratul ha saf ha don wa qala al hawariyuna man ansari qala al hawariyuna nahnu ansarullah mu ngok borom xam xam ni nenañ wa huwa sadiq moy ku deug sadiqul hubbi ku deug ci mbeugel gamu beug fi sirri wal alan ci li neubugul feñ ñu ñoo lañ tuddé al hawariyun yalla ne fatalikul bama wax yo ñooñu man len an aminu bi gem len ma man yalla wa bi rusuli ak sama yonent wa bi rasuli ak sama yonent bi di isa na ngeen ko gem man yalla ma len ko wax qalu ñom ga yoyu ci kat yoyu wala nap kat yoyu wala ñe deggu ci seen mbegel qalu ñu ne amanna ñu ndegam nañ yamuñ ci ñu ne yalla washhad sedel bi annana muslimun ñun day way jébul loon yalla la ñun dañu jébul wala sedel lool mu wa kon yi mo lay wone feewu baat bi ci aya yi mo lay wone yalla islam la mësa yoni bepp yonent ñi lan lañu sedelo yalla lan washhad bi annana muslimun sédel yow yalla ne ñun gëm nañu la gëm nañu sa yenen waye yow yalla na nga sédé ne ñun ay julli lañu gis nga Isa ci lool la wote Islam la wote Musa ci lool la wote Yusuf ci lool la wote Ibrahima ci lool la wote wa wasa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun ñom ñep ci lool lañ woté amul ben yonent luddul ba nga woté sey nit ñu ñew da nga leen ne bu leen dé luddul ay jull ngeen mo ngi ni tay gis ngeen yalla ben diiné bobu la am inna din inda Allah islam wa man yabtaghi ghayra al-islam diinan falan yuqbala min ku japp leneen luddul islam ken dula ko nangul ñun ñi lool lañ ñu wax wala tamutunna illa wa antum muslimun kon mbokk yi li moy dar sa tay no ngi jéggelu njum tay di jéggelu suñu borom assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bu amé ay laaj inshallah